سورت ہجر کے مدعی اشکال ذکر ناراضی کہ سورت ہجر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ویلو انا منکم وجلون استعمال دا لفظ پر ڈیرو مانو کے لک ہدایت امام راغب اصفہانی وہی ہدایت دلالت دے بے لطفن او ہدایت چرے پچ وجوہ سر دے ہدایت عامت تمام مخلوق تا ربنا الذی آتا کل شئن خلقہ ثم ہدا ہدایت عامہ ہدایت خاصا چگرزولی دا پار دا خلقو فالسنو دا انبیاء پا انزال دا قرآن وجعلنا منهم ائمتا یهدون بامرنا ولکل قوم ہاد سورۃ رعد کی تجرازی درم قسم توفیق دے چ خاص دے پہا غچا پور چغ طلب دے ہدایت کئی والذین اهتدوا زادهم ہودا ومن یؤمن باللہ یهدی قلبا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإیمانهم وَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ توفیق و تثبت او چلورم ہدایت باخرت کے وصول الى الجنت دے سیہدیہم ویصلح بالہم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ خجی دا ہدایت دا مراتب جی دی دا پا یو بلمان مرتب دی یو سڑی تا ہدایت پا اولنی مانا حاصل ندے دویا متن حاصلی گی بلکہ دا سلے مکلف نگرزی او چپا دویا ما مرتبو تا حاصل نی نو درے متن حاصلی گی او چا درے ما نی نو چلور متن حاصلی گی او دا غدرے اولنے مرتبے چ حاصل شی توفیق پل راضی او چات چ غدرے درے مرتبہ حاصل ای نو دین او مخ کی غ مخ کی نئی دو مرتبے حاصل ای وی نو دیو جنا ہدایت پدی چلورو طریقو سر راضی او ہدایت چرے ہدایت او اہتداء پدی کی فرق دا دے چ ہدایت آغ تولے کی گی چ اللہ ورکی هو الاعطاء من اللہ فقط دا اللہ ترن ورکول دی لکہ ہدل للمتقین ہدل للناس و اما یاتینکم من ہدن فمن تبع ہدایا او اہتداء چ دا دا خاص دا و تحری او پا کوشش دا انسان کل کل تحری امور دنیو کے کل دا امور اخرویو قل هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا دا ہدایت دنیوی دے او اہتداء اخروی تا مہتدین مہتدین لفظ چراغلے لعلکم تهتدون مہتدین دا لفظ راغلے دے او ہدی مختص دا پا آغا سپور آغا سپورے چی کم لے گلے شی بیت اللہ تا اگی تا ہدیہ وی والہدی معکوفا پا مستیسر من الہدی ہدیان بالغ الکعبہ او ہدیہ دیتا وی لیکی گی چی او سڑے بل سڑی تا تحفہ کی لئے کیا گئے تا ہدیہ ہوئی بل انتم بی ہدیتکم تفرحون او مہر آگا زانگو تا ہوئی چکم معشوم پاگی کے وقت تیرے اگئے تا مہد ہوئی خجی او دا دے پا مقابل کے لفظ دا زلالت دے زلالت اطلاق بدعت مانی کی کل بدعت زلالہ جائر غاوی مبتدے اہل ہوا اہل زیب پدے مائند زلالت اطلاق کی گی اوہدا چرے دا پیوتسو مانو مانے مستعملی گی تقریباً سپا اطل سمانو باندے اس بات یو بیان دعا دین درے ایمان سلور دعوت پینزا ارسال الرسول اشپد معرفت دائیو او ہدایت بمانے نبی اتا ہدایت بمانے قرآن نہا ہدایت بمانے تورات لس او ہدایت اگر کلمہ دے استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون او ہدایت حجت او ہدایت تو اگر حجت التوحید دے او ہدایت سنت او ہدایت اصلاح ہدایت الہام ہدایت توبہ و ہدایت ارشاد دے باندے مانو من ہدایت را غلے دے دا زلالت نسبت کلا اللہ تکی گی زکا اللہ خالق رے دا ہر چیز نو دا زلالت نسبت تکی گی دا زلالت نسبت شیطان تکی گی زکا دائی سبب دے لفظ ابتلا پچو مانو مائے را گلے دا ابتلا بمانے اختبار امتحان چوتا ہوئی وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ابتلا راضی پماند نعمت سرا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لفظ شہادت پماند حضور سرازی یو پماند قضا سر دعا پماند اقرار سر درے اپماند حکم اور پیسلے سر سلور اپماند حلف دا قسم سرا پینزا پمانا دا وصیت سرا شپگ خجی او شاہد پمانا دا موحید سرا دائی و او شہادت البصر اتا او شہادت پمانا دا علم سر نہا لفظ حق راضی حق و لکی پا لغت کی مطابقت دا چیز دا واقع سرا او حق راضی پماند اللہ سرا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق او افعال دا اللہ چی صادر دی پا حکمت سرا ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق بلی او لفظ دے چاگی تا ارادہ وی دا ارادہ دو قسم دا ارادہ کونیا ارادہ دینیا ارادہ تشریعیا ارادہ دو قسم دا ارادہ کونیا ارادہ دینیا و تشریعیا ارادہ کونیا چرا مشیت دا اللہ دے دا تمام مخلوق او دا ارادہ کونی نا بہر سنشتا خجی او ارادہ شرعیا دا متضمن دا محبت اور رضا اللہ لرا ارادہ شرعیہ فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. حضرت نوح علیہ السلام پر قوم تول ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انسا لکم ارادہ دینیت مراد دا ارادہ شرعیہ وَإِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ دا دین ارادہ مراد ارادہ کونیہ ارادہ کونیہ و دا ارادہ شرعی پہ منس کی دا فرق رہے ارادہ کونی دا متعلق کی گی پہ ہر سپورے اور پہ ارادہ شرعی کی دا قانونی چرا اللہ رضائی او ارادہ شرعی پر عرص پوری نہ متعلق کی قرآن کریم کے لفظ دا قرآن سورت کلمہ او بغیر دینا قرآن مشتق دا قرأتو قرأ المعنى فی الحوض اذا جمع او قرآن تا قرآن ذکوی چی دا جامع دے لکتب الاولین والآخرین او قرآن راضی پمان دا قرأت و دا اظہار سرا قرآن راضی پمان دا صلاة سرا وقرآن الفجر وصلاة الفجر خجی قرآن فمان دا قرآن سرا یو مرسیر حضرت عثمان کی ویلیو وزج بشمت شہود بیہی یقتل دیل تسبیحا وقرآنا دیر آخر وکلو دا گڑ وڑو یختونا چی گواو پا دے باندے او یقتع اللیل تسبیحا و قرآنا شپے کٹکولا کل بے تسبیح کولا کل قرآن سورت رازی پا ماند مجد لیی سرا پلان سورت بنا سورت پلان کے سڑے چدے نو دا یو دیر لیی سڑے دے دویم رازی دویم رازی سورت پلان سورت من اہل اے قوم کرام پمان دا قوم سرا اور دریم سورت رازی قطعت من القرآن الکریم اور سلورم سورت پمان دا منزل سرا اور سورت تو سورت ذکوی گویا دا چر یو منزل نہ بل منزل دا قاری روان دے علم تر ان اللہ اعطاک سورتن ترا کل ملکین دونها یتذبذبو اتنگوری چی اللہ تعالی درکڑی و منزلہ چی ہر بادشاہ دا آغین لاندے متحیر دے کانک شمسن والملوک کواکبو اذا طلعت لم یبدو منہن کوکبو گویدا چی ستنوری او نور بادشاہان ستوری دی انور چی کدر آوخی جنو دے ستوری نخکاری لفظ آیات راضی پماند علامی سرا اپماند جماعت سرا اپماند رسالت سرا خجی آیات راضی پماند رسالت سرا الا بلغ هذا المعترض آیتا یقظان قال القول اذ قال امهلمو دی معترضتا رسالت ورسوا چه اعتراض پا حالت دی اقوالی کی کڑے و کودو او آیات پا مان دا عجب سرا گوی دا چه مشابهت دے دا کلام البشر سرا چه کلام البشر قادر نری پا مثل دا دی امانی نو عجب تا دی وجنوی او آیات رازی پا مان دا عذاب سرا یوم یاتی بعضو آیات رب بکا لفظ کلمہ قرآن کریم کی کلمہ توحید یو کلمہ شرک دعا او کلمہ راضی پمان دا واد بی ساعت سرا او کلمہ راضی دعا اللہ تعالی الخلق الیہ تعالی و الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم کلمہ دعا اللہ تعالی الخلق بلن دا اللہ مخلوق لرا بلن دا اللہ مخلوق لرا تعالو الی کلمت سوائن بیننا و بینکم دا کلمین مراد اگا بلن دا اللہ دا مخلوق لرا او دا بلن دا اللہ مخلوق لرا دا یو برابر خبر دا پوشولے دی ٹکی کی دی قیت ضرورت نشت رے چی تعالو الہ کلمتن سوائن چا کلمہ برابر دا ستاسو دا پیغمبرانو زمان دا پیغمبرانو نا دی ٹکی دا ضرورت نشت رے بلکہ کلمت سوائن دا دی کلمین مراد دا دعوت الہی او دعوت الہی دا مخلوق دا یو شان دے دعوت الہی اللہ دیو مطلب ورکی دا دعوت الہی اللہ مخکرو خلق لنور کئی ذکر کلمی معنی دا دعا اللہ تعالی خلقا الہی خلق مخلوق زان ترا بلل او دا زان ترا بلل چی دی دا سوا ان بیننا و بینکم دا بلل دا اللہ زان تا دا دی یہودو دا نسواراو دا مومنانو طول شریک دا خجی او چہر کرا دا کلمی مانا دعوت الہی شو نو دیتا ضرورت نا چھے جی زدیو اعتراض رازی زدیو اعتراض دا پکو ما او دا دعا نا دا کلمت سوائد نا مراد دے آغا کریمہ چھے ستاسو پیغمبران از من پیغمبران منز کی شریک کرا دے مائن دفع دے اعتراض ہو شو لدن نا در اعتراض سرشتا ہے نا دا کلمی نا مراد دے بلن دا اللہ مخلوق لرزان تا او بلن دا اللہ مخلوق لرزان تا دا تمام دنوں خبر دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم نو بلن دا اللہ مخلوق لرزان تا دا کلمی مان دا دا کلمی دا لفظ مانی دی قرآن کریم کے یو دا کلمی مان دا دعا اللہ تعالی الخلق الیہ زان تا مخلوق را بل تعالو الہ کلمتن سوائن بیننا و بینکم اگر در رب العزت دعوت چی دا زمونگ استاس منز کے برابر دے دا دے دعوت تفسیر کم دے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیئا دا اللہ نو سوا دا بلچہ عبادت نکو اور دا اللہ سب شریکم نو پیدا کو دا دعوت الہی دے مخلوق تا کلمہ راضی پمان دا عیسیٰ علیہ السلام سرا و کلمتوہ القا الی مریم او کلمہ پمان دا قصیدے و دا قصے سرا پلان کلمت فلان دا پلان کی قصیدہ او دا کلمہ نا مراد الکلمت الواحدہ الدال علی معنی المفردین لکہ دا کلمہ کلمہ نحویہ دا الکلمہ تو لفظ وزعا لمانا مفردن مفردن مفردن او کلمہ چدر عزیب مان دا علم دا اللہ سرا مان فقد کلمات اللہ علوم دا اللہ کلمہ پمان دا موائد سرا لا تبدیل لکلمات اللہ لعدت اللہ لوعدت اللہ لموعدات اللہ او کلمہ راضی پمان دا خیصال سرا ویزیب تلا ابراہیم ربو بکلمات دا کلمات نمرا جا خیصال او کلمہ راضی پمان دا اعتراف دا مغفرت سرا فتلقا آدم من ربی کلمات اگر کلمات ربنا ظلمنا انفسنا او کلمہ راضی پمان دا قول سرا وصدقا بکلمات ربیه پوشو لے خبر مانے بے اقوال ربیه او کلمہ پمان دا قرآن کریم سرا اعوذ بکلمات اللہ تامت بکلمات نمرات دا قرآن کریم الفاظ لفظ دا حرف پمان دا لغت سر راضی لکہ انزل القرآن علی سبعة حروف على سبۃ لغات وشل خبر مانی او حرف رازی پماند آیات سر لے کل حرف زہر و بطن و حد المطلع او دا ہر حرف دا ہر آیات دا پار زہر و بطن او حرف رازی پماند شک سر یعبد اللہ علی حرف دا اللہ عبادت کی پر شک مانے او حرف رازی پماند جنب ناقص سر او ہر طرف الجبل تہم ہوئی خجی د برکت مقصد دے برکت چرے کثرت الخیر دیر خیر تے لے کی گی او برکت کلمہ تعظیم دا لا تستعملو الا للہ وحدہ چرا اللہ نے سوا دا بل چرا پارا نش مستعمل دلے امام راضی بھی اصفہانی وئی برکت ثبوت الخیر الہی فی شیء و فتح علیہم برکات من السماء والارض او باران تا برکت ذکر وئی کہ بدی کم خیر ثابتی دلی نعمت زیادت تا وئی ھذا ذکر مبارک انزلناہ کتاب انزلنا الیک مبارک وجعلنی مبارکاً خجی دے کے مانا تو زیادت اور صوبات تھا اور تو بقا مانا تو زیادت مانا پکیرا ذکر برکت حصول الخیر او نما او دوام و زیادت تھا ہوئی اور تو برکت مانا پختان ہوئی زما پسل کی سکل ڈیر برکت ہو برکت سے مقصد دانے کمی ہوئی اخپلٹین تے ور سولم سگنے پسل بے برکت ہو نو بے برکت مانا دادا چی دانے دیرے وشلی لیکن وقت تے ور سولم دا دیو جنا لفظ بے برکت فلان کلمت الشرک داو کلمت شرکی دا لا یسو بے وجہن یلجیب الاجتناب عنہا دس کلمات نظام بچ کول پکار دی کفر پر لغت کی وہ لکھی گی ستر شیتا جہود النعمت تا اور کفر جہود دا وحدانیت و شریعت و نبوت تا وہ لکھی گی اور کفران کی جہود النعمت دے فابز ظالمون الا کفورا خجی دارنگی لفظ امت چرے دا پسمانو من راضی یو راضی پمان دین سرا انا وجدنا آبان على امتن على دینن امت راضی پمان رجل موتی سرا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفن امت پمان جماعت سرا وجدا علی امت من الناس اسکون جماعت من الناس اسکون او امت راضی کو باندھ دہر و دہین سرا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امتن امت پدے مانو باندھے مستعمل نے لفظ قضا لفظ قضا چرے دا مستعملی کی باندھ فراغت سرا فاذا قضیتم مناسککم فرغتم مناسککم قضا پماند امر سے اذا قضا امر اذا امر امرن قضا پماند اجل سر و منهم من قضا نحبه او نیٹے پورا کرا او قضا راضی پماند فیصلے سرا قضی الامر بینی و بینکم او قضا راضی پماند مجسل یقضی اللہ امرا کان مفعولا قضا بمعنی ہلاکت لقضی الیہم اجلوہم او قضا راضی ماند وجوب سرا لما قضی الامر او قضا ماند ابرام سرا او قضا ماند اعلام سرا قضا ماند وحی سرا او قضا راضی ماند موسف و قضا موسف پا قضا رے ماند مڑے کم او قضا ماند نزول سرا پا لما قضینا علیہ الموت انزلنا علیہ الموت او قضا پماند خلق سرا فقضا هن نصب السماوات خلق هن نصب السماوات او قضا پماند لزوم سرا او دعاهات سرا خجی او قضا رازی پماند نفس فعل سرا فقضی ما انت فقاضا افعل ما انت فاعل قضا پماند نفس فعل سرا وہ کسے چکے پمان د وجوب سرازی اذا قضی اذا قضی الامر وفا سرازی پورا وال اسرا انتہا سرازی فلما قضا زید منها وترن زید داغن انتہا طور سے دہاجت اتمام سرازی ثم قضا اجلن تمام کل نیٹا او قضا پمان د کتب سرازی پمان د ادا سرازی خجی د دین رستا ہر قواعد واو رہی جو قرآن کریم کی قواعد دی چپ آ قواعد باندھی اشکالا دفکی گی یو قید دادا الفاظ مستعملہ پو قرآن و سنت کی کلچ دال پاس پا حق دا عبادو کی ذکر شی نو یو معنی مرادی کچھ دا معنی دا لفظ دا اللہ پا حق کی مستعمل شی نو بے بلا معنی مرادی لفظ نظر قرآن کریم کی مستعمل دے وشل پینظر کیف تعملون لننظر کیف تعملون پوشلے نو نظر درب العزت پبارہ کی من غیر حاسد البصر من غیر عاجل مخصوص او نظر چکر مخلوق پبارہ کی راشن بیاز المخصوص دارنگ لفظ استوا وجہ ید عین معیت استوا د انسان دا د استوا د اللہ نے جدا دا وجہم دغشان ید و عین و معیت ہم دغشان دویم قیدہ دادا الفاظ متفقت الدلالت او مختلفت المعانی د وجر اختلاف د مواتن ہونا د وجر اختلاف د محل و د موصوف ہونا قیاس د یو موتن پہ بل باندھی دا صحیح نہ دے قرآن کی راغی لے سلام تو عام اللہ من دوریا سوال دا پیدا کی جو حجاز کی یو بوٹے دے چکر دوریا ہوئی وہ سوال دا چی او طرف جہنم دے چکور دے لمبے وہی پائے کہ دوریا سنگ رہا اچت زور سنگ رہا اچت اور قرآن وہی لے سلام تو عام اللہ من دوریا انا شجرتن تنبت فی اصل جہیب نو جواب دارے دا قیاس دا یو وطن پا بلو مانے دا غلط دے قیاس دا قیامت پا پا دنیا نکے دا دنیا قیاس پا قیامت مانے نکے دریما قیدہ دارے پیر واقعی کی پا دو چیزنو خدا پا حقیقت کی ریو دا پا رہی او بل چی متضمن فعل لرا فاجمعوا امرکم و شرکاکم فاجمعوا امرکم و دعوا شرکاکم بے اکواب یاتون بے اکواب و لحم طیر مما یشتہون یؤتون بها سلورم قیدہ دالا کل کل کلام راوڑے شی او جواب داغی حذف اختصارا ولولا فضل اللہ علیکم و رحمته جزائے محضوب العذبکم اللہ پینزمہ قیدہ ہے چکل حضب دا کلمی و دا کلمتین کی گی فا اما اللذین اسودت وجوہ ما کفرتم بعد ایمانکم لهم وتوبوا الى شيء اكفرتم بعد ايمانكم ولو ترائد المجرمون كلت المجرمان وين ناقص رؤوسهم لرأيت امرا فظيعا وحالا عجيبا وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا احسنوا بالوالدين احسانا بگما قید دادا یو زد ذکر کی اکتفا ہو کی زد آخر زد آخر فری دی بیا دکل خیر مانا بیا دکل خیر و شر بل قید دادا چکل حسب کلام کی گی مخد فی جزائینا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات فلا تذهب نفسک علیہم حسرات دل تب دامان نہ کوئی چپلا تذہب نفسو کا مبو زخ پل نفس لرا پدر مانے افسوسن دو وجنا محلا کوا پل نفس پدر مانے دو وجد افسوس دامان بنا کوئی دامان غلط تھا او غلط زکا چی تذہب دا سغد مخاطب نہ دا دا سغد واحد مؤنس غائب سغد دا اور نفسوں کا لفائل دے پلا تذہب نفسوں کا نہ دے ہلاکی استان اپسمان دادا وہ نفسوں کا لا تحلق استان اپس دے نہ ہلاکی گی پوشول خبر مانی اصل دل تو حزب دے کہ ذہابت نفسوں کا حسرت نہ لے ہم ہلاکت نفسوں کا حسرت نہ لے ہم استادا نفس پدے ہلاکی پلا تذہب آتما قید دارا چک مستثنا من ہو پا کلام کی حضب کی گی این لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم بل غیرهم الخائف الا من ظلم نہم قید دارا یو بعد سیزنا پا یو جا کی ثابت ہے یو باعث سیزنا پا رقبل جا کی نفی کئی قرآن کی راغلی فیوم اید اللہ یسل عن ذنب انسان ولا جان قیامت کے بعد انسان اور جنین تو پوس نہیں سکے دلے ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون ھذا یوم لا ینطقون ولا یسأل لهم فیعتذرون دیا یاتونی کوئی تو پوس نہیں سکے دلے اور سورۃ ہجر کے وای فو ربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون پوشلے پاک بر بعض مالا بعض یتساءلون داولی عبداللہ ابن عباس وی احوال القیامت مختلف ہوتن احوال دا قیامت مختلف دی بائی زینو کے تپوست کی اور بائی زینو کی نے کی گی لسم قیدا آیات چلولے کی گی پر طریقی دا حسر القلب مانے وقد تسوق الآیات لدفع توہم الحسر دا لفظ غلط دے وقد تسوق الآیات علی طریقۃ حسر القلب آیات کی حسر قلب حسر قلب دا تج کم شے حرام گنے دا حرام نہ دے حرام داری دا تج کم شے حلال گنے دا حلال نہ دے حلال داری قل لا اجد فیما اوحی الی محرما پوشولے امام شافعی وئی کافران کل چ حرام کر ما احل اللہ و احل ما حرمہ اللہ نو دئی زد کاو نو آیات قاطی طریقے سے فیصلہ اکڑا آگے میں تردید ہو کا اویل چلا حلال الا ما حرم تو منہ حلال ندی مگر حاغت تاسو حرام کری دی اور حرام ندی مگر حاغت تاسو حلال کری دی لکه یو سره پل توی لا تا کل یوم حلاوتن لکه نن خواگی چیزونا مخرخا نو تو توی چه لا کل یوم الا حلاوتن زبد خواگو چیزونا سوا بل حس نخرم غرز ده دی تزاید وی یو لسم قیده عذاب ده قرآن دادی لفظ واحد پا دیرو معلومانی مستعمل اول لکه اومت اس مخ کی منگی وفیتنا لفظ پا ماں دا عذاب سرا جی، تکلیف سرا جی، امتحان سرا جی، عذر سرا جی، شرک سرا جی. انما لفظ دا پار دا حصر دے، انما الہکم الہ ہو، انما انا بشر مثلکم. خجی کلا کلا ردعی امراجی، کلا تحقیقی امراجی. بلا قیدہ کلا موصوب ذکر شی پوشل خبر امانی، پو موصوب سرد صفات و ذکر شی خو مقصود اغا صفات نوی، مقصود ذات وی. صفات ذکر کی ترغیبن شرافتن، اگر قرآن کی راغی نفی ذالک لآیات للمؤمنین، لفظ مؤمن ویلے رے خو مراد دین زوات دی، پا دیکی نخی دا پارا دا زوات ایمان ترغیبن دا وڑے رے. ان نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور. سور لسما قید دادا الفاظ ذکر کی مقصود دین دوامی، او مقصود دین دانی چکن دگا چیز بد امیش د پارے نہ لگے سڑے پل توائی لا فالو دوا ملے ون نہ داکار نکو ما ترسو پر جشپو رزی پوشو دا خبر مانے یا ترسو پر جلو جیل بحر وی جوروال دریب ارتفاع دا جیبالو زبا داکار نکو دا دی مانا اگر که پاگی زوال رازی خودی مراد دوام وی. قرآن کی راگل خالدین اپیا مادامت سماوات و لارد ہمیشہ بھائی پتے کہ ترسو پور کے آسمان نظم کی ہوئی تو قیامت پور آسمان نظم کا چر دے کہ مادامت سماوا تو لا رہا دانب سے مانے دوامی دا پوشول خبر مانے دے مان دا چاہل جنت ب امیش پہ جنت کی ہوئی دے مان دا دا یا حضرت حسین علی رحمہ اللہ وائی دا سماوات دا مراد دے ارتفاع دا جنت دا اردین مراد دلاندینے طرف دے جانت پھر لسما قیدہ دادا اللہ اشیاء ذکر کی تشبیہن، تشبیہن ذکر کی باز خلق اعتراض کی لکا قواریرہ قواریرہ من فزتین ششد اس پی نظروی نہ تشبیہی کلام دے قواریرہ کل فزہ دا شیشی با دسی خیستی توی چی سپین زردی حجارت من توین حجارت توین نئی مانا اتوینو کل حجارا اغا توین اغا خط با دسی کلکشیوی توی چی گٹا دا شپارا سما قیده دارا عرب جمع زکر کئی پا لفظ دا واحد سرا پوشل خبر من داغینا جنس مرادوی لکه والعصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر جنس انسان افراد انسان، وکان الکافر علی ربه ظهیرا جنس کافر. خجی بل یداه مبسوطتان دلت ظاہری مانو کے لاس اللہ فراخ دی اور نعمتان سے نسائی کی گئے ولی لیکن نعم دا اللہ کو دیر دی بل نعمتا ہو مبسوطا دو نعمت نے لکولاو دی ہاں دقا تعویلی معنیم تی صحیح دی بل ادا ہو مبسوطا تانی نعمتا ہو نعمت اللیل والنہار نعمت الدنیا والآخرہ نعمت الارتفاع امدار والسفل دا معنی تعویلی معنی دی واللہ سما قیدا لفظ دا اللذی واللذین کی قیدہ دادا کہ تمام زینہ دا قرآن کریم چی پاغی کی لفظ دا اللذی واللذین راغلے رہے پدے کے ووصل کے مانا دا اللذی او اللذین دا با دا ما قبل سر پیوستا کے مگر وہ زین دی جب دے وہ زینوں کی انقطاع واجب ہوئی کلام کے بے انقطاع کے سورت بقرہ آیات نمبر یوسل یوشت، یوسل یوشتم نمبر آیات کی ذکر کی وشلخ برمانے مخ کے وائے قل انہو دلائے والہدا ولئن اتبعت اہواہم بعد الذی جاک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر الذین آتیناہم الکتاب دا خواہشات سے جلوان دا آخر دی آتیناہم الکتاب تو وصل دا ما قبل سو کے پساد دا مانے رہ جی خجی دارنگ دی سورت بقرہ کی آیات یوصل شپگ سلویخ اور دو سو پنجا ہوئے سورت انعام شلم اور توبہ شلم اور فرقان سلور دیش اور سورہ فاتر وم نمبر آیات دیو زینو کی بہ انقطاع کے اور نور عام طریقہ دادا کہ الذیو الذین راتنو دے کے بوصل کے اطلسم قید دادا کہ تمام زین قرآن کریم کی چ مقول اقوال و راشی پوشول خبر مانی نو وقفہ بن کے آزاد بزی قول و مقولہ دادوان بھائی کے وقال الذین کفروا دا کفرو مقولہ نہ دا دا کفرو ہو وقال الذین کفروا موصول سرے سرین دا قال فاعل ہے وقال الذین کفروا بہ ادرے گئے نا جو وقال الذین کفروا پدے بنا ادرے گئے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن دا مقولہ دا مقولہ و دا قول سا پیوستا کے ہاں یوزے کی راغلی دی سورت یونس آیات نمبر 15 پیتا ولا يحزنک قولهم بتو ادھرے گے ولا يحزنک قولهم جگ وہ ادھرے گے وہ شو خبر ہماری دس بنو ہے چولا حضور کا قول ان العزت اللہ جمیعا نہ دل تب وہ سلن کے دل تب وہ ادھرے گی ولا حضور کا قول ہم او نبی تارا رقم جن کی وینا ددئی دل تب ادھرے گا وینا استا بارہ کے راج مجرون دے ساحر دے شاعر دے فلان دے ڈنگ نے دائتا غم جن کی ان العزت للہ جميعا کرام سر شروش دارنگی سورت یاسین پگاوے نمبر آیات کی راضی دل تبا کلام جدا کے سرا دل تاری چی یو قاری یو متقاری متقاری راج بت پوئی گی نا او قاری دا چب قواعد قرآن من پوئی گی بکار راج آیات دسی ہوئی ولا يحزنک قولهم تو سورۃ یونس لگاواڑا ہوئی آیات نمبر 15 پہ تا خجی یونس 15 پہ تا ولا يحزنک قولهم دے قولهم معنی میم دو وقف لازم لکھل ہے ولا يحزنک قولهم دلتا وقف لازم دے دلتا بدل سے نہ ہے ولا يحزنك قولهم ان العزت لله جميعا دلتا بدل سے نہ ہے نہ دلتا بودرے گی ولا يحزنك قولهم ان العزت لله جميعا هو السميع العليم نلسم قید دادا چہ کلا قرآن کریم کے دو قسم راضی کلا رجعیا یو او کلا پماند حقا سرا دیوجن کلا بائے زینو کی منگ مانک و حقا کلا یقنان او کلا منگویو کلا دسی ندا شلما قید دادا لفظ دبلا قرآن کی تقریبا دوش کرت راغلے دے خیو اشتما قیدا لفظ نعم نام اللہ ذکر کرے دے دا نام او دا بلا پا منس کی دا فرق دے بلا اس بات دا کلام منفی راولی او نفی دا کلام مثبت راولی دا دا بلا قیدہ دا او پناعم کی اس بات دا مثبت او نفی دا منفی کئی یہ دوانو کی دا فرق دے یو سڑی والا اجاز ہے زید راگلے تا والا بلا بلا من دے راگلے دیمان دادا علم یا جی زید زید نہیں راگلے تا والا بلا بلا من دے راگلے دے اجاز ہے زید راگلے تا والا نام آو راگلے دے علم یا جی زید زید نہیں راگلے تا والا نام نام من دے راگلے دادا بلا و دا نام قیدہ دا بلا کے دا قانون دے چ نفی دا مثبت او اثبات دا منفی را ودی او پنام کی اثبات دا مثبت دے او نفی دا منفی دا دا فرق دے فکر دے شام پخواوی دیو منطقی او دیو نحوی ملا مناظرہ وا پوشولے منطقی ملا دا خبر ثابت اولا سڑ لپکار دی چ اول منطق ہوئی اور دویم نمبر اور پسے نحو ہوئی اور نحوی ملاوئی چ نہ نحو اول ہوئی اور منطق رست ہوئی دیش کل مناظرہ شروع کولا نو نحوی ملائے تپوس کی علیسا علم نحو ضرورت ایا علم نہ ہوئے تو ضرورت نشتا بل تو منطقی کے تو بلا دا نام پہ قیدا پوئی دلے پکار دا چیو چ نام نشتا نو منطقی تو نام پہ جی مانے بلا ڈلا ارے سر علم نہ ہوئے ضرورت ہوں علم نہ ہو تو ضرورت نشتا اگر بلاشتا رے اگر لاؤ روز منستا اپنا رکھ لاؤ شکیل بولے وہ ماں تو ماں سان تو پوچھ گئی چاہیے مینا ہو تو ضرورت ہے نہ ستا رشتہ وہ شولہ خبر ہماری دا مناظر ہوا پخواہ یہ قسم آ قسم دا مناظری قسم آ قسم مناظری وہ شیو ویلو جو ان من شیاتی الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اصلی شیو وہ ان من شیاتی الی ابراہیم مسلمان چمک کی شیو کوئی جا رب بہو بے قلب سلیم اس نے قلب سلیم مانا اگر سنتی تیرا ہو شیو تو وپرے ہو دے وہ جا رب بہو بے قلب سلیم فکر دو سنو خجی الفاظ کثیرا استعمال داغی کی گی لکا امر لفظ پماند قیامت سرا امر پمان د حکم سا امر اللہ تعبد حکما اذا جا امرنا امر راضی پمان د کثرت سرا امرنا مترفیہا کثرنا مترفیہا خجی مجاز خجی دل تا قواعد دی نو دے قواعد سا روس تلگلار شئی تقریباً دوش قیدے بیان شولے درشتما قیدا پسپ یو سلو پنزوس کی دا درشتما قیدا دا کل جمع ذکر شی اور مرات تسنیئی پہ انکان لہو اخوتن پہ انکان لہو اخوتن پہ انکان لہو اخوان دا اخوان دا مسئلہ دا چلے رشتما قیدا استبہام کل ذکر شی نو بیان شوے کل بیان نہیں شوے ما ادراک ما یوم الدین یوم لا یملک نفس وما ادراک ما ہی نار حامیہ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ المقدہ وما ادراک ما الحاقہ او کل کل بیان نہیں شوے وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا کل بیان نہیں شوے خا بل قیدا اغدادا چ قرآن کی تحویلی ما ان مپات تنو بل اوسبا خزانے بدر نے دلے پڑھلو کڈل بدر نے دلے خزانے چوی خزانے خدرنی گنا ننا کا ڈل بدرنے سے پدا خزانو باندھے بلا کہہ ایجاز اتداب دے ایجاز دو قسم ایجاز قصر اور ایجاز حذف حذف دو قسم دے محذوف یو کلمہ دے جملہ دا کلمہ بیا اسم یا فعل یا بحرفی اسم بیا موضافی او یا نا او حذف موضاف قرآن کریم کے ڈیر دے ابن جنی نے کلی دی کہ حذف د موضاف کو قرآن کی صدا پاس زر کرتے شوے زر کرتے حذف د مبتدا دام کل کل حذف د مبتدا را جو مادرا کے ماہیا نار الحامی ہی نار الحامیہ حذف د خبر وہ کلوہا دائم وزلوہا وزلوہا ایزن دائم حضب دی صفت یا خود کل سفینتن سفینتن صالحتن غصبا حضب دی معطوب علیہی وانی درب بی عصاک الحجر فن فلقا من فضرب فن فلقا حضب دی مبدل منہو ولا تقول لما تصفو السنتکم الكذب لما تصفوه السنتکم الكذب حضب دی فائل دا مسئلہ دا نحوین و اختلافی دا کہ حذف دا فاعل جائز دے کہ ناجائز دے دا ابن حاجب مسلک دا دے کہ والفاعل لا يحذف فعل فاعل نہ حذف کی دا کیسائی مقصد مسلک دا دے کہ فاعل حذف کول دا جائز دی کلا اذا بلغت التراقیا بلغت کی زمین روح تراجے دے دا روح ذکر مخی کم دے شبہ دے چلا زمین تراجے دے نو حضر دا فائل و جائز دے نور نحوین وائی کہ حضر دا فائل جائز نہ دے خو تاجب دا دے چہ نحوین حضر دا فائل جائز نہ گنی او پا توارت بالحجاب کی زمین راجے کی شمس تا حتی توارت بالحجاب توارت الشمس بالحجاب شمس ہمک کی سر ذکر نہ دے باقی حضب دا مفعول دا خوڑیر زید کی گی حضب دا حال کی گی وشل خبر مانی حضب دا آئید کی گی حضب دا مخصوص دا نعم کی گی حضب دا موصول کی حضب دا فعل کی حضب دا حرف کی گی حضب دا استبہام حضب دا حرف جر حضب دا عاطف حضب دا فائی جوابیہ او حضب دا حرف ندا او حضب دا قد پہ ماضی کی جکل ماضی حال واقعی شی جاؤکم حسر صدوروہم قد حسر صدوروہم خجی وی اجتماع قیدہ دانا لفظ یو یو معنی مختلفی لگا قوی پہ مان دا ضعیف سرازی قوی بمان دا موقیم سرازی او قوی بمان دا مسافر سرازی مطان دا مقوین مقوین کی راتو لیمانی سیدی دیور کی مطان پیدا لیل مقوین چا چو پکلی کی وسیگی مقوین مسافر مقوین مالدار مقوین غریب رجا بمان دا خوف سرا مالکم لا ترجون اللہ وقارا دخو اللہ نا ولی نہیں رہ گئی زوان پمان دا شک سرا پمان دا یقین سرا او شل خبر مانی نو دا دیو جنا ان زن الا زنن قرآن کی رازی ان زن الا زنن استثناء اشرخ پر لفظ نرا جواب بداو گئی آغا زوان چکم مصبت دے دا الا نروستا دا زوان زائف پمان دا وهم سر دے اور زون چلے اللہ نہ مخ کے دے نہ زون مطلق دے استثناء شیر خپلنا پسند تناقض نشتا اتیشتما قیدہ دادا چکل کل قرآن کریم کی مشاکلہ بھی کلمتان متساویتین او مخرجان دا متباینین وی. جزا و سیعتن سیعتن نسلوها، جزا و سیعتن جزا و عمل سیعن سیعتن مثل جزای سیعه دا. دا اول نمرات عمل ناکارا، دا دویم نمرات دا جزا. نحنو مستازی اون کم داشتان دے خجی ارسال راجی پوشل خبر مانی ان ارسلنا شیاطین الکافرین ارسال پمان دو خالی والی سر خل لینا بینہم لکا فارسلہ العراق ولم یزدہا ولم یشفی قلان نغزد دی خالی فارسلہ العراق اگا خر خوش کا خالی کا من نکا او نہیں رہ دا چکم والے بو کی بداخلے دلو مانی چغوبو کی وکمو توش دا دیو جنا اضافت دا آغا چو چی نئی آغا تا او متکلم زان تا منصوب کی اکرامن للغیر لکہ قرآن کی راغلی فلما آسفون انتقمنا منهم اللہ وی منگے غم جن کرو وسو اللہ سن غم جن کی گی ننا غم دا موسیٰ علیہ السلام او دا بنی اسرائیلو اللہ زان تکڑے اکرامن لہم دیر شما قیل دادا دیر کرت مستعمل شیو فیل چاغد خصائص العباد نے حق اللہ کی خو لوازم دا فیل دا اللہ حق غیر معتبر ہوئی وآقرد اللہ قردن حسن قرد چوک چاغد غواری نو قانون دادے جس مقروض چسوک چال قرض اور کے دلیشی اگر کمزوری اگر محتاج ہے اور تو جو اقرض اللہ قرض ہم اللہ محتاج دے نہ نہ وہ اقرض اللہ قرض حسنا پدی کے دا اللہ پو شان کے لوازم دو فعل و منفی وی دل تو قرض مان نفس اعتاد اور قول اسرا دے وہ شل خبر مانی دا قواعد چی دا قواعد چی قرآن کریم کے پدی طریقو سڑا قیدی رازی تو قرآن کے مجاز راغل قرآن کے مجاز خجی مجاز پا اسماؤ کی لکوات الیتام اموالهم ورک ایتیمانان تا دی مالونا ایتیم خواب چاہتا ہوئی چی پلار مڑے بلوغ تا نہیں رسل لن چی بلوغ تا نہیں سے مال بورکے وآتوا الیتام اموالهم دلتا یتیم او طویلے پا اعتبار دا ما کان اسرا او کلی پا اعتبار دا ما یکون سا ان اران آسر خمرن زین ما چیزن چوڑم شراب خلا نا چوڑا شراب نا چوڑے گی انگور نا چوڑے گی ننا دا پا اعتبار دا ما یکون اسرا مجاز پا فیل کی فیل ماضی پا ماند مزارف سا مزارف ماند ماضی سرا وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ دَا قَيَمَتْ كِي وَإِذْ يَقُولُ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَجَاز فِي الْحُرُوفِ دَا خُو دیر زیت دے یو حرف دا بلت زیم آئی رازی مَجَاز پو جملے خبری کی جملے خبری پو مان دے انشاء سے لَا تَعْبُدُنَ إِلَّا اللَّهِ اور پو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی یو مان دے انشاء دا الحمد للہ رب العالمین احمد اللہ رب العالمین اللہ حمد ادا کئی مجاز پہ سیغ دو مفردو کی سیغ مفردا پہ مان دو جم اسرا اور تسنی اسرا واللہ و رسول احق و ایردوہو مخی کو اللہ و رسول ذکر کے ضمیر دو مفرد سنگ را جے رہے نا ایردوہما اطلاق دو صورت پہ اللہ باندے اللہ خلق آدم علی صورتہ یہ حدیث کی راجی رأیت ربی فی حسن السورہ اصل حدیث دا دے کہ نبی علیہ السلام یو سڑی کو خوامن تیرے دو یضرب عبدہ خپل غلام واہ او پا مخ مخ واہ دے سڑی تویلا دے غلام تا قبح اللہ وجہ کا و وجہ اشبہ وجہ کا اللہ دستا مخم قبیح کیو ہاگ چا مخ